بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ليكون تريشر الستة mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438 darsa ya risala masailu jahiliya lisheikh al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah bisharhi fadilati al-sheikh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia almas'alatu rabi'a, mas'ala ya nne katika masail aljahiliya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakhalifu watu wa jahiliya. Qala rahimahullah almas'alatu rabi'a إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى من مسائل الجاهلية أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. katika مسائل يا جاهلية كمام وليكونايو واتو جاهلية نكوا واو ولكوا هوا جنجي دينياو na yale waliokuja nayo mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Wa innama yabnuna dinahum ala usulin ahdathuha hum min indi anfusihim, dini yao wameijengea misingi ambayo wameizua wao wenyewe, ile misingi waliizua wakaifuata. ولا يقبلون تحول عنها ولا هو كبالي كبدلك kutoka katika hali mbovu waliokuwa nayo na kufuata hali nzuri waliokuja nayo mitume wa Allah. منها التقليد وهو المحاكاه بان يقلد بعضهم بعضا, فيالي waliokuwa nayo hawa ambao waliwakataa mitume ni kule kuiga mmoja kumuiga mwingine. Wa in kana almuqalladu la yasluhu lilqudwati, hata kama yule anaigwa hastahili kuwa ni mfano, lakini watu wakamfuata. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin إلا أو من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. نكذلك هتكتمليزا مونياجي كوني مجي ووتي إسبقوا واتو wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika dunia na starehe za dunia, walikuwa wakiwaambia mitume wao, inna wajadna aba'ana ala umma, hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini hii makhsus tunaoifuata, wa inna ala atharihim muqtadun, na sisi tunafuata nyayo zao, tufuata nyayo zao. ومترفوها هم أهل الرفاهية والمال في الغالب. مترفوها ونقصديها بني ولي واتو واستريه واتو ونمالي مرنين ديو كنا منهي، لأنهم أهل الشر وعدم قبول الحق. وسباب مرنين انتو وكفنغلي وكتك الدنيا وجسها أكاونا كوا باري أريبو فيكا مفيكا أكونا كمائن وزيكو منبيكيتو sababu wana dunia utamwambia nini. Na mitume wa Allah haswa wale ambao walikuja Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia hali zao ni wastani kama kawaida, vipi wao wamfuatie, vipi wamfuatie mtu dhaifu, vipi wamfuatie mtu ambaye yuko chini yao katika dunia. Mara nyingi wao utaona ni watu washari na kutoikubali haki. Na nyinyi tizameni, mutayaona haya mambo katika mujtama. Kuna wengi katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika dunia, ili haki hawaitaki. Yuko tayari atasaidia mahala popote ambapo kuna batil, lakini hawezi hata siku moja eti kutoa chake kwa ajili ya kusaidia haki. Bali wapo katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo, pengine masha Allah afanya khiri, ajenga misikiti, ajenga madaris, lakini afuatwe kwa mfano na watu wa sunna. Wakamwambia kuna msikiti pale ataka kujengwa, sharti la kwanza mtapiga matwari, mtakuja kujenga msikiti. Hamkubali kuwa masufi, basi siwezi kukubali kujenga msikiti. Kisha hoja yao wasema, na nyinyi kwani mtakubali kuwajengea masufi msikiti? Jawabu lake ni hivi, hatuwezi kukubali kwa sababu sisi ni watu wa haki. Hatuwezi kuwapa watu wa batil nguvu, lakini nyinyi ni watu wa batil, usawa mrudi katika haki, mwasaidie watu wa haki. Kile mtu wa haki hawezi kumsaidia mtu wa batil kwa sababu amuonea huruma, muone kwenye batil. Lakini nyinyi juu yenu mrudi katika haki na muinusuru haki. Na kutoinusuru haki waingia katika illa qala mutrafuha. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. نهين ديو ديني كلا متوباطي مرانين ديو تباطا نكو تمباطا بابا زيتو كتك حالي كما هي نسيسي تتفواتا نيايو زاو سيلم سيكوة مدفهام ولجامو كتك قال الله وقال رسول الله نبيو تنغوزا كتك هوجا كوبو نززتوا واتو. Yani wale watu wote waliopita katika babu zetu walikuwa katika batil, waje hawa wa leo waizungumze haki? Sheikh al-Fawzan asema, khilafu ad-du'afa wal-fuqara fa inna al-ghaliba alayhim at-tawadhu' wa qabul al-haq. Kinyume na watu madhaifu mafaqir, mara nyingi wao ni watu wenye tawadhu, ni watu wenye nyenyekevu, mara moja kuikubali haki, mara moja kuikubali haki. Na ndio maana watu wa Nuh alayhi salatu wassalam alipokuwa akiwalingania wakamwambia, anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun, watu watwevu watwevu ndio walikufuata wewe, sisi tukuamini. Na Makuraish katika wale ambao Allah aliwafungulia katika dunia walitoa ombi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukitaka tukusikilize sisi, fa ab'id haula, waweke mbali wale, la yatajarrauna alaina, sije wakasimama wakajifanya pia wao kama sisi. Kwa hiyo waweke kando, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume sallam, wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma hisabika alayhim min shay fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Asbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ili ni jawabu Allah subhanahu wa ta'ala akawapa kwa wezi. Na Nuh akamwambia, ma ana bitaridil mu'minin in ana illa nadhirun mubin. Dini haichagui wewe uko juu uko chini, nyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa. Aliyewapa ni Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia, na yeye waweza kuwapokonya. Na lau kama mtu atakaa chini akazingatia, wallahi kuna watu kama kwa mfano nchi ya Suria walikuwa wameamka matajiri wakubwa, siku ya pili afqar nas, faqir, ameregea katika hali duni kabisa, ile ambayo yule aliyekuwa akimwangalia akimdharau sasa yuko na yeye sawa sawa. Kila yawmin huwa fi shan subhanahu wa ta'ala, amnyanyua huyo amwangusha huyo, chochote dunia. Walau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha, janaha ba'udha la ta'dil 'inda Allah janaha ba'udha, dunya bima fiha, dunya na vilivyomo ndani yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sio sawa na ubawa wa mbu. Waunaje ukapewa sinia nzima ya mbawa za mbu utakula? Hakuna kitu mle ndani. Sasa moja peke yake hii dunia yote si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wao walikuwa wakijifakhirisha na ile dunia, kisha wakizungumza maneno ya kijeli. Sheikh al-Fawzan anasema fa ahlu tarafi hum ashabu al-jahi wa ashabu al-mal. Ahlu taraf ni wale walio na jaha, mbele za watu wana jaha na heshima na watu wenye mali. إلا قال مترفوها أي أصحاب المال والجاه فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة ودين. تميوبات ببزيتو كتكهي ملة نهي دين تنويفواتا وإنا متبعون لهم على دينهم نسيس توفواتا واو كتك دينيهم. يعني لسنا بحاجة إليكم أيها الرسل, سيسي أتونا هاجر نيني متومه. يزعمون أن هذا يغنيهم عن اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وداي كوهيكي ونجوكفاني شكوهيكا نكوفواتا بابزاو نبابزاو شواتوشيليزاو كتوكمان نكوفواتا متوم. فهذا هو التقليد الأعمى, هكو نكوهيكا كيبوفو, وهو من أمور الجاهلية, نكتك مامو يكي جاهلية. أما التقليد في الخير فهذا يسمى اتباعا واقتداءا. أما كويجا كتك خيري هي هيت تقليد أعمى, بل هيت اتباعا واقتداءا نكفواتا نكتشكوا كيجيزو تشيما كويلو ننفواتا. قال تعالى عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نمفواتا اتبعت ملة آبائي, ملة يا بابازان كيشا كواتاي سكيزا بابازان كنانان إبراهيم إسحاق يعقوب وطيا وناني نمتومي والله عليه الصلاة والسلام. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء, تكوى سيسيني ونكم شركيش الله سبحانه وتعالى شجوت. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وكوفواتك وبيما هو ليتنظرية. ولهذا قال تعالى في أهل الجاهلية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Na wanapoambiwa fuateni aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, wao husema bali tunafuata tuliyokutana nayo baba zetu. Je, hata ikiwa baba zao walikuwa hawaelewi kitu wala hawakuongoka, watawafuata tu? Au lau kana abahum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. So pengine yule baba hana elimu, hakupata neema ya kusoma, ikawa yule mtoto atamfuata tu katika kile anachomwambia. Akiambiwa hili mkosa, lakini babangu alikuwa akifanya, mimi siwezi kuacha kwa kuwa baba yangu alikuwa akifanya. Hii ni hoja yatolewa na baadhi ya watu wa batil. Falladhi la yaqilu wa la yahtadi laysa mahallan lilqudwa innama alqudwatu fi man yaqilu wa yahtadi. Wale ambao hawakuongoka si watu wa kufuata, kwao utafuata nyuma na kuwaiga. Kule kuwafuata huwa ni kuwafuata wale wanaofahamu na waliongoka. فالتقليد الأعمى من أمور الجاهلية وهذا يسمى بالتعصب. kuiga kipofupofu ni katika mambo ya kijahilia, na hili jambo hujulikana kama taasub. Taasub maana yake katika batil, yuko yeye amekakamaa pale pale. لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. وكuigwa ni mtume صلى الله عليه وسلم na wale waliomfuata mtume صلى الله عليه وسلم kwa khair, kwa yale aliyokuja nao mtume صلى الله عليه وسلم, wale waliomfuata mtume صلى الله عليه وسلم katika yale aliyokuja nayo, hawa ndio wakuigwa. Kila alichokuja nacho mtume صلى الله عليه وسلم biduni istithna, wakikubali wala wakikataa, sababu hakuna alichokuja nacho mtume صلى الله عليه وسلم isipokuwa ni khairi mwanzo mpaka mwisho, na hakuna alichokataza mtume صلى الله عليه وسلم itakuwa ni shari bila shaka alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo yeye ndiye wa kuiga. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana alayhi salatu wasalam. Thumma qala shaykh rahimahullah wa qala ta'ala wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana ash-shaytanu yad'uuhum ila 'adhabis sa'ir. Ndio jawabu lao wote. Wakiambiwa wafuate yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, wasema sisi tuwafuata yale tuliyopata nayo baba zetu na babu zetu, hayo ndio tutakayofuata. Tutaona jambo ambalo ni geni kwao, hawalijui katika sunna Mtume sallam, wakamwambia tangu tufungue macho baba zetu tuwaona wako hivi, wewe waje kutuambia walikuwa katika batil? Tena ukiwa ni kijana mdogo ndio khalas washapata hoja ya kuzungumza. Sami'na fata yadhkuru yuqalu lahu Ibrahim, kama walivyokuwa watu wa Ibrahim. Sami'na fata yadhkuru, tumemsikia kijana mmoja kule azungumza kuhusu miungu yetu vibaya. Yuqalu lahu Ibrahim, eti waitwa Ibrahim. Yuqalu lahu Ibrahim, tumsikia huko. Lakini ndio ikawafanya wawe katika haki kwa kuwa Ibrahim ni kijana? La wallah, Ibrahim akawashinda mpaka na hoja ya kile alayhi salatu wasalam. Qala bal fa'alahu kabirum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Hili kubwa katika masanamu ndio lilofanya habari zote hizi, amekasirika, amewavunja vunja wenzake. Muulizeni, muulizeni ikiwa tamkuza kwa khair. Allah ibarik fi, muulizeni kama yuzungumza. Wewe utamuuliza sanamu, utamuuliza nini? Hakuna hoja. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun. Si washajirudi nafsi zao wakajua, ah, hapa sisi ndio wenye makosa, sio? Si basi mkubali. Allah sema thumma nukisu ala ruusihim, kata batil, haikataa haki, afata batil. Ni kama kichwa chake kimegeuzwa chini maguju. Thumma nukisu ala ruusi, kwa hivyo washajua ile haki, lakini wakageuka kichwa chini maguju kuikataa ile haki aliyokuja nayo Ibrahim. Sababu sami'na fatan yadhkuru, tumemsikia kijana mmoja pale. Lakini akiwa ni katika watu wa batil, hata akawa kijana ataitwa nani? Ni shekhe kubwa, hata likawa safihi hakuna kama yeye. alingania watu katika kuabudu makaburi, alingania watu katika kuacha sunna za Mtume sallam, huyu ataitwa ushamsikia shekhe fulani bwana, tena waweza ambiwa wewe ushamsikia shekhe fulani wewe. Mimi simtambui kama shekhe, najua labda ni keshia wa hoteli ama uza vitu kwa bokoboko, namjua hivyo. Mimi simjui kama shekhe, wala sijamuona kwa shekhe. Mama shekhe mkubwa, shekhe mkubwa ataambia watu waombe maiti. Watu wakipatikana na shida wasimuombe Allah subhanahu wa ta'ala, wakimbilie kwa amwat, kisha aite tawassul kama walivyosema watu wa jahiliya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. قال الشيخ الفوزان وإذا قيل للمشركين والكافرين اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن والشركين نكفار ولكوا كيانبيوا فوتيني ألي يترمش الله سبحانه وتعالى عن القرآن قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم أي يدعو هؤلاء الآباء إلى عذاب السعير حتى كما شيطان يكيوني من يكوى كوى لنغنية هاو ببزاو katika moto unawaka. Atatba'unahum lis-sa'ir, mutawafuata katika moto, yani taqtaduna bi-aba'ikum wa in kanu min atba'i ash-shaytan wa ma'aluhum ila as-sa'ir, mtawafuata baba zenu hata kama shaytani au wao walikuwa ni wafuasi wa shaytani kwa mfano, na wawapeleka nyinyi mwisho wake katika moto unawaka mkali. العاقل يجب أن ينظر في أمره وفي من يقلده. من أكيل لزيم جملاك لتزامكم أكيل أتزام ممن ميقناني نمفوتناني أسيتوه هوجا يكوى ممن نمفوت بابانغو بابو يانغو إكيوا هكوا كتك حق نتومي صلى الله عليه وسلم نمكوب وزايدي كليكو بابا زيتو نبابو زيتو عليه الصلاة والسلام. نقولي أكن كوب وزيدي كلك قولي أبا بزيت ونبا بزيت يندي وكفوات عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله فأتاهم بقولي قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قل وأنبيه إنما أعظكم بواحد ميمي نكون صحينيني كجنب موجة أن تقوموا لله مثنى وفرادا يكون بمسمامي كواجلي الله وويلي وويلي نموجة موجة kila mtu akae na mwenzake wajadiliane kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au akae peke yake chini afikirie. Lillah mauli alhawa, lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akae chini afikirie. Ma bi sahibikum min jinna, mwenzenu huyu hana wazimu, hana wazimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد عليه الصلاة والسلام. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الله سبحانه وتعالى فواتيني مليوترمشي وكتوككم ملوينه. ولا تتبعوا من دونه أولياء ولم سفوات رفيكي أو ملينزي منجين يوتي فاسنا الله سبحانه وتعالى قليلا ما تذكرون ما تشاكم ناو يكمبوك. أي أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أنتم سلمك وجرينا هي آية اكتوكوا الله سبحانه وتعالى، فهم يقولون نحن نتمسك بما عليه آباؤنا سيسي تشكمان نيالي أنباي وليكوانايو بابا زيت، ولا نطيع هذا الرجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم سمع تمتيه ويبانه يعني محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول الله كوانبيا انظروا وتفكروا فيما قال لكم هذا الرجل وتفكروا ولا تأخذكم العصبية Tizameni, fikirieni kwa makini. Haya aliyokujirieni nayo huyu bwana. Fikirieni, wala msichukuliwe na uasabia. Wallahi mtu akakaa namna hii hawezi kuikata haki. Akawacha uasabia kando. Akakaa chini, akayafikiria yale yanayozungumzwa. Watu wa batil ni watu wa ajabu sana. Mara ngapi tushaona katika awamu wakiwatumia, pengine mtu akatumiwa clip ya mzushi, na yule pengine labda ahudhurie darasa, akamwambia mimi siwezi kumsikiliza, huyu ni mzushi. Akamwambia wewe sikiliza huku na huku, kisha utapima wewe, sio? Lakini yule mtu akamtumia clip pengine ya mtu wa haki yozungumza kuhusu bid'a fulani pale, na hoja zitoa pale pale, ageuka na kukwambia huyu mtu wa fitna, usimsikize. Kuna mmoja anambia si unasema sikilize huku na huku, na wewe pia sikiliza, si huku na huku. Nyinyi watu wa batil, watu wana mizani za ajabu sana. Watu wa batil wana mizani za ajabu sana. Yaani mizani ambayo atajipimia yeye sio ile ataitumia kumpimia Mungu. Wailul lilmutaffifin. Usifikirie mutaffifin ni katika tembe tu peke yake. Hata katika mambo haya pia, wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Waingia humo mimbabi au la. Ikiwa wamepewa onyo, wenye kufanya ubaya katika mizani zao wakapunja watu kwenye nafaka, vipi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mimbabi au la. Na hii tatfif iko sana kwa watu wa batil. Sikiliza huyo ukitumiwa clip ni Al-Jufri. Al-Ghurab. Idha kana al-Ghurabu dalila qaumin. Ikiwa kunguru ndiyo kiongozi wa watu au waongoza, wallahi la yamurranna bihim illa fi jiyafil kilabi. Hawapitishi isipokuwa katika mizoga ya mbwa, watakaa wale mizoga ya mbwa. Mlinganizi wa shirki na bid'a leo amekuwa kwa watu ndio murawaj. Kwa nini? Kwa sababu aonyeshwa kwenye matv mbalimbali na kadhalika. Abu Jahal hadha al-asr. Na Abu Jahal wa asri kaenda Rashia kule, Wahabia kadha wa kadha, si katika ahlus sunna. Eti yapi ajua sunna? Akakimbia Misri, kazungumza maneno haya. Akaenda Sudani, asema iondolewe manhaji ya tauhid, bali kuna sehemu asema somo la tauhid liondolewe, hili ndio lafundisha watu kutuita sisi washirikina. Da'wa gani waitaka wewe ambayo iko mbali na tauhid? Wewe unaimfanyia taasub mtu kama huyu, mtu ambaye mpaka somo la tauhid eti atoa nasaha ile manhaji ya tauhid khalis iliyoko katika nchi ya Sudan ibadilishwe iwekwe nini? Yafaa kuabudu maiti, watu waabudu makaburi, watu wafanye kadha, watu wafanye kadha, kisha waje wamtetea mtu kama huyo, mtu ambaye hukaa na mashia akaanza kuimba nao madad ya Hussein, madad ya Hussein, yani amiddana bil'aun ya Hussein, madad ya Hussein. Hata washirikina wa Quraysh walipopatwa na shida, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Wakija katika hali yao ya kawaida ndio wafanya shirki. Ama hawa leo kila shida ikiwazidia ndio wazidi kuvama katika shirki. Kipatikana na shida, wetu zama tu, hata misemo yetu ya huku huku kwetu, mtu akipatikana mtume akufanyeje? Akufanyeje? Mtume sallam yeye mwenyewe aambiwa na Allah, qul la amliku li nafsi darran wala rashida, qul innama ana basharun mithlukum. Mtume sallam aambiwa atoe muujiza mbali mbali, ambayo leo ukisoma katika vitabu vya mijisufi waweza kutaja uongo uongo mwingi katika karamata ambazo eti wanazo wale mawaliwa na waitakidi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambiwa tufanye hivi tufanye hivyo, ambiwa qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, sikuwa mimi isipokuwa ni mwanadamu, ni mtume wa Allah. Haya yote siwezi kuyafanya, anayeweza ni Allah subhanahu wa ta'ala. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما مسني السوء. نمتوم صلى الله عليه وسلم أنبياء وصحابة سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. هكنا يوتك تينوني أتينجي ببون عملياك. قالوا يا رسول الله ولا أنت يا رسول الله حتى wewe pia utaingia peponi kwa amal. قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمة منه وفضل وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى mimi pia siingii mpaka atakaponi rehemu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amjibu laysa laka min al-amr shay'un أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هنا أمر يوتي أمر يوتي يا الله سبحانه وتعالى. لكن سيسي تنبت كان نشيدا كدوغو تومي بل لك سما يا الله كميت الله سبحانه وتعالى. رجيا كتك قرآن ونمي تومي ولكوكي باتكان ذيكي وفنجانيني ثم سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربهم ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. Soma Qur'an uone kama kuna mtume mmoja ambaye alipatikana na dhiki akamwita asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Soma ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi, au Allah amewaongoza. Mtume SAW mwenyewe aambiwa wafuate wale mitume waliopita katika ule uongofu Allah aliwapa. Fabihudahu muqtadi min babi aula, sisi tuwafuate mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. وإذا الله سبحانه وتعالى كما كأني أن تقوموا لله مثنى وفرادى جماعات وفرادى ما كوندي كم موجة موجة كأني تنظرون فيما دعاكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم تزامين كده ناجو والإنغانية ناجو محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان حقا وجب عليكم اتباع إكيواني حق عليكم الإنغانية نيني تو محمد صلى الله عليه وسلم فواتيني نواجب يوينكو يفواتا. ولا يجوز لكم البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد. أي جوز كوني نيني كبكية كتك يالم لوبتنايو بابا زينو نبابو زينو. أن تقوموا لله يعني لا للهوى والعصبية مسمامك وجيلي الله كلا موت سيك وجيلي كفوة متمنية نفس ولا عصبية بل يكون قيامكم لله تريدون الحق إيوم مسمامك واجد يا الله ملنغني كي تفوت حقي مثنى وفرادة اثنين اثنين وويل وويل يفكرون ويجتمعون ويعقدون جلسة وكيشين وفكري وكسنيك بموجة ويك فكار لأن تعاون الجالسين أو الجماعة فيه رجاء الوصول إلى الحق. Sababu watu kukaa pamoja kusaidiana katika jambo fulani la haki kulifahamu husaidia katika kuifikia haki. Au furada an yakhluwa binafsihi wa yufakir, au mtu akae peke yake kae chini afikirie. Wayataamalu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ataamali na kuyazingatia ile kuja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasayajidu annahu haqqun fayajibu alaihi ittiba'u, تبات أن يحقق أن يواجب ديوك بفواته. ثم تتفكروا ما بصاحبكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم huyu Mtume Muhammad sallam alladhi taquluna innahu majnun wa huwa laysa bihi junun, huyu mnayesema ni mwenda wazimu, hana wazimu. Bal huwa aqalu rijali wa aqalu alkhalqi sallallahu alayhi wasallam wa ansahu alkhalqi wa a'lamu alkhalqi alayhi salatu wassalam, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye mwenye akili kuliko watu wote, na anayewapendea viumbe khairi, na ni mjuzi zaidi alayhi wasallam. Fakaifa taquluna innahu majnun, fakiru vipi mwasema na wazimu? Hebu fikirieni vizuri, undhuru fi aqli, undhuru fi tasarrufati, mtizameni akili yake huyu bwana na namna mambo yake anavyoyapeleka. Hal hiya mithlu tasarrufi almajnun, apeleka mambo yake mwenda wazimu kweli? Ma bisahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum baina yadi adhabin shadid in lam tu'minu bihi wa tattabi'uhu, musipomwamini na kumfuata, fa innahu sayahillu bikum al'adhab ash-shadid, itawapateni nyinyi adhabu kali. Fa huwa ja'akum nasihun lakum yuridu lakum al-khair, Mtume sallam amekuja kwetu sisi kututakia khairi, kutunasihi. Wa yuridu lakum an-najaa, ataka tuokoke na adhabu ya Allah. Wa yuridu lakum as-salaha wal falaha fi ad-dunya wal akhirah, anachokitaka ni nyinyi mtengenee duniani na akhira. Fakaifa tasifunahu bihadha al-wasf, vipi tena leo mtampa sifa kama ikuwa eti ni mwenda wazimu? Taquluna innahu majnun biduni rawiyatin wa biduni tafakkurin wa biduni ta'ammulin lima jaa bi, bila ya kutulia kwenda taratibu na kutaamali na kuyafikiria aliyokuja nayo. Wa hakadha yajibu ala kulli aqilin an yandhura fi aqwali an-nas, hivi ndivyo inavyotakana kwa kila mwenye akili atizame maneno ya watu. Fayumayizuha wa yufahisuha, apime ayachunguze vizuri. Wayara alkhata'a min as-sawab, aone ule usawa na kile ambacho ni makosa. Fayaqbalu alhaqqa wa yarudda alkhata'a, akubali ile haki na kosa aliregeshe alikatae. Wala yahmiluhu taqlidu al-a'ma 'ala al-baqa'i 'ala al-batil, kuiga kipofupofu kusimpelekee mtu kubakia katika batil aliyokuwa nayo. Katika masail al-jahiliya, ukijiona wewe hoja yako ni kuwa nilimuona baba yangu babu zangu bila ya dalili, bila ya qala Allah wa qala rasuluhu, umrejeshe yule anayekwambia qala Allah wa qala rasuluhu, ujue hoja yako haina tofauti na watu wa jahiliya katika kila asri ya mtume yote. Hata Ibrahim alayhi salam alipowalingania watu wake wakamwambia inna wajadna abaana kadhalika yafalun, sisi tumepata baba zetu wakiwa wakifanya hivi na sisi pia tufanya, tumeona baba zetu bwana wakisoma itima ya mji na sisi pia tusoma, sababu wao walikuwa wakisoma, sasa sisi tutafanyaje bwana? Baba zetu walikuwa wakifanya haya mambo na mambo yao yakienda vizuri, pengine kwa sababu majahili walikuwa hawajui, Allah akiwasamehe, sababu wajinga hawajui, wao waona ni sawa. Lakini wewe baada ya kusimamishwa hujja kisha waendelea kufanya, hapo utakuwa umeingia kwenye makosa moja kwa moja, huwezi pakimbia katika kuwa uko katika makosa. Wa kuigwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kuigwa ni masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliowafuata kwa wema, waliowafuata kwa wema kwa dalili. Kila anachozungumza qala rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah qala rasul, kizungumza hakadha kana sahaba, hivi ndio masahaba walivyokuwa wakifanya kwa hujja. Sasa ikiwa babu zako walifanya haki na usawa, waige sababu wamefuata vile alivyowafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wake. Lakini ikiwa hawana elimu, maskini walikuja walikuwa hawana elimu, vipi utasema kuwa lazima tuwafuate? La, tutafuata kile ambacho ndani yake kuna hujja na bayani, na kile ambacho hakina hujja ni wajibu juu yetu sote kukiwacha, hata kama ni baba zetu na babu zetu wamekifanya. Sheria ya Allah ni kubwa zaidi,